Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahu salli ala seyyidina. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahu salli ala seyyidina. Sallu ala şefii'i dunubina Muhammed. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Auzu billahi semiu'l alim mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabban yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Vel kitabil mubin. İnna anzalnahu fi leylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min 'indina inna kunna mursilin rahmeten min rabbik. İnnehu es-semi'ul 'alim. Sadakallahu al-'azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî lâ yemût ebedâ ve defa'tu ankum es-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu geceye mübarek gecedir buyurdu. Hazreti Kur'an'da bu gece hakkında Leyle-i Mübareke, bereketlerle dolu gece buyuruldu. Allah'ın bütün bereketlerine bizleri nail ve mazhar eylesin. Amin. Kur'an-ı Azimüşşan'da bazı şeylere Rabbim mübarek adını koymuş. Bunlarda ne var? Çok hususi bereketler var. Mesela buyuruyor, Estaizu billahi ve nezzelna mines semai ma'an mübareka. Biz gökten ne indirdik? Mübarek bir su indirdik. Yani yağmur için mübarek diyor. Bu olmasa, bu suyun bereketi olmasa ne barajlar olacak, ne musluktan bir şey akar, ne abdest, ne gusül, ne taharet, ne temizlik, ne yemek, ne içmek, hepsi biter. Bütün bereketler mesela suda. Ve hâdâ zikrun mübarekun enzelna, bu Kur'an çok mübarek bir kitaptır, onu biz indirdik. Kur'an'ın bereketleri hakkında söylemeye saymaya ne hacet var? Bütün din ve dünya ve ahiret bereketleri Hazreti Kur'an'la bulunmuştur ve ulaşılmıştır. Min şeceratin mübareketin zeytunetin, mübarek zeytin ağacı diye Kur'an-ı Kerim'de mesela zeytin ağacına mübarek der. Zeytinin kendisi katık, yağı efendim ne kadar faydalı, ister iç, ister ye, ister yemeklere kat, ister kafana sür, ister sakalına sür, sünnettir. Sakalına başına sürmek de sünnettir. Çok bereket, deriyi besler vücudu ve bütün bu kremlerden, bütün bu efendim güneş şeylerinden hepsinden daha faydalı mesela. Çok bereket var zeytin ağacında. Ve cealeni mübareken eynemâ kunt. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ben nerede olursam olayım Allah beni mübarek yaptı. Şimdi nerede? İkinci kat sevada. Böyle inne vele beyti mutaalin nas lellezî bi bekkete mübareka. Allah'ın ibadeti için ilk kurulan ev nerede? Mekke'de. Nasıl bir ev? Mübarek bir ev. Görmüyor musunuz? Dünya ahiret bereketleri Mekke'de. Bütün meyveler, sebzeler Mekke'de. Dünyanın her yerinde yetişen, oluşan her şey Mekke'de. Alimler Mekke'de, veliler Mekke'de. Nerede toplanıyorlar? Hepsi orada toplanıyorlar. İnsan burada birbirini görmüyor, Mekke'de görüyor. Onun için bu bereket, manevi, maddi bereketler Kur'an-ı Kerim'de birkaç mesele hakkında geçer. Bir tanesi de inna enzelnâhu fî leyletin mübâreke. Biz kaza ve kaderimizi mübarek bir gecede indirdik. Yani hangi gece? Beraat gecesi bu gece. Şimdi bazı alimler tabii Kur'an'ı indirdik manası hu zamirini Kur'an'a raci ederler. Hu zamiri Kur'an-ı Kerim'e raci olursa o zaman biraz farklı manalar çıkar. Alimler diyorlar peki ne enzelnâ fî leyletil kadri, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Bu ne olacak? Kadir gecesiyle indirilmesiyle çelişir mi, çelişmez mi? Bu hususta tabii alimlerin farklı görüşleri var. Diyorlar ki eğer Kadir gecesi Kur'an'ı indirdik ayeti açıktır. Bu mübarek gecede Berat gecesi ise o zaman Kur'an-ı Kerim'in nesi var? İki türlü indirilişi var. İki türlü indirilişi olduğu, hatta birkaç türlü indirilişi olduğu sabittir. Levh-i Mahfuz'dan birinci kat semaya indirilişi toptandır. Buna inzal deniyor. Sonra birinci kat semadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi şerifine indirilişi 23 senede tamamlanmıştır. Bunun iptidası var. Yani başlaması var. Bu başlangıç, bu da 23 senede tamamlanmış ama ilk mesela Zemahşeri büyük müfessir diyor ki Levh-i Mahfuz'dan bir senelik hadiselerin, vuku bulacak olayların istinsahı, dosyalanması, kopyalanması Berat gecesinde başlar, Kadir gecesinde biter. Tabii bütün bunlar Kur'an-ı Azimüşşan'ın indirilişi hakkında görüşler. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk indiriliş zamanında bunlar konuşulabilir. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'in inzali, tenzili hepsi bittiği için bunlar geriye dönük konuşmalar olarak kalır. Kur'an-ı Azimüşşan'dan bir sene efendim bir dahaki seneye kadar indirilecek sure ayetler Kadir gecesi takdir edilir. Yani 23 senede tamamlandı ya, o 23 sene zarfında mesela Kadir gecesi olduğu zaman bir daha seneye Kadir gecesine kadar hangi sure ve ayetler Efendimiz'e indirilecek sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Kadir gecesinde takdir edilir. Berat gecesinde ne yaparlar? Yeryüzünün yönetimiyle ilgili meleklerin takip ettiği işler var. Harpler, zelzeleler, yeller, seller neler olacak bitecek bunlar Berat gecesinde vuzuha kavuşturulur. Dolayısıyla alimler burada işte Kadir gecesi Kur'an'la ilgili olan ayarlamalar yapıldığını, Berat gecesi rızıklarla, ecellerle, öleceklerle, kalacaklarla ilgili takdirler yapıldığını söylüyorlar. Ama bazı alimler diyorlar ki buradaki zamir Kur'an'a raci değildir. Yani biz Kur'an'ı mübarek gecede indirdik ayet kelimesindeki mana Kur'an'a ait değildir. İnne enzelnâ fî leyletil kadr, biz Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik. O tamam. Bu ne demek? Bu demek ki biz önemli işleri Berat gecesi indirdik. O zaman ne olmuyor? Ortada bir çelişki kalmıyor. Yani hem Kadir gecesinde hem Berat gecesinde indirilme meselesi iki türlü indiriliş olur. O zaman işte onda toptan indirildi. Bunda peyderpey indiriliş başlatıldı falan. İsmail Hakkı Hazretleri, Ruhul Beyan sahibi, diğer çok alimler, müfessirler diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan birinci kat semaya toptan indirilişi de, birinci kat semadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine indirilmeye başlaması da hepsi Kadir gecesidir. Bunu ekseri görüş Kadir gecesi olduğudur. Peki Berat gecesi ne var? Bu başka bir şey. İnna enzelna, biz indirdik hu, onu. Nedir o? Şimdi ileride anlatacak onu. Fî leyletin mübareketin, mübarek gecede indirdik. Ne indirdik? Onu. Nedir bu o? İnna künnâ münzirîn, biz uyarıcılarız. Yani sizi uyarıyoruz, tedbir aldırmaya sevk ediyoruz. Şimdi burada ne var? Öyle bir şey Berat gecesi indiriliyor ki o indirilenler hakkında bize bir tedbir almamız emrediliyor. Dua yapmamız emrediliyor. Allah'a sığınmamız emrediliyor. Böyle biz bir uyarılıyoruz o gecede. Kadir gecesi hakkında böyle bir şey yok. Fiha, o gecede yufraku küllü emrin hakim. Her hikmetli ve önemli iş o gecede ayarlanır, tespit edilir, takdir edilir. Şimdi bu da bu gecenin bir özelliğini bize anlatıyor. Ne geçiyor burada? Küllü emrin, her iş. Ama basit iş değil. Hakim, önemli iş. Bir daha peşindeki ayette geliyor. Emran min indina. Bizim katımızdan gelen önemli işler. O zaman zamirin merci buradan anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? İnna, muhakkak biz enzelna biz indirdik. Hu çok önemli kaza ve kaderle ilgili işlerimizi. Anladın mı? Kur'an ayeti suresi değil. Neyi? Kaza ve kaderle ilgili hükümler. Şimdi bu geceden itibaren bir daha sene Şaban ayının 15'ine kadar kim ölecek, kim kalacak, nerede zelzele olacak, kimler arasında harp çıkacak, dünyada neler olacak, göklerde neler olacak, gezegenlerde neler olacak, yerin dibinde neler olacak, dağlarla ilgili neler olacak, neresi yanardağ patlayacak, şudur budur. Bütün bu rüzgarlarla ilgili fırtınalar, hortumlar, neyse. Bütün bunlar hangi gece indiriliyor? Bir senelik Berat gecesi indiriliyor. Bizim katımızdaki önemli işler bu gece fark edilir. Fasl edilir. Fark ayırmak demek Arapçada. Birbirinden ayırmak ve dosyalamak, nüshalamak, sonra görevli meleklere tevdi edilmek. Rabbimiz Tebareke ve Teala Kadir gecesini bin aydan hayırlı yaptı. Fakat onu gizledi. Kimse şu gecedir diye yemin edemiyor. En fazla diyebileceğimiz nedir? Ramazan ayında olduğudur. İmam-ı Azam'a göre onu bile diyemiyoruz. Senenin her gecesi olabilir diyor. Ama kuvvetli görüş Şehr-i Ramazan ellezî unzile fil Kur'an. Madem ki Ramazan, Kur'an Ramazan ayında indirildi diyor. Ve bir ayette de inne enzelnâ fî leylet-ül kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Birleştirdiğin zaman ne çıkıyor? Kadir gecesi nerededir? Ramazan ayındadır çıkıyor. Ama İmam-ı Azam radıyallahu anh'ın ince anlayışları vardır. Biz onunla akıl erdiremeyiz, baş edemeyiz. O görüşü de efendim değersiz kabul edemeyiz. Orada da çok önemli bir rey var. Şimdi karşımızda olsa bize öyle bir ispat eder ki rezil olur kalırız. İmam-ı Azam'ın karşısında kimse konuşamaz. Ama biz diğer alimlerin görüşlerine göre Kadir gecesi kuvvetli görüşe göre o da Ramazan'da değil demiyor. Ama senenin her gecesi olabilir diyor. Yani gezer demek istiyor. Onu Rabbim gizledi. Berat gecesini ne yaptı? Açıkladı. Niye açıkladı? Çünkü bu gecede başımıza bir sene gelecek kazalar, belalar, takdirler var. Bunlar için tedbirler var. Bu işin en büyük tedbiri nedir? Duadır. La yuruddül kaza illet dua. Kazayı, kaderi, belayı ancak geri çevirecek tek şey duadır. Çünkü yine dua kimin silahıdır? Bize Allah'ın verdiği silahıdır. Bela da Allah'ındır, dua da Allah'ındır. Şimdi belayı gönderiyor. Mesela kurşunu kim yarattı? Allah-u Teala. Çelik yeleği kim yarattı? Allah-u Teala. Bunun eline kurşun veriyor. Sana da diyor ki çelik yelek giy. Veya zırh giyin. Kalkan yap. Adam kalkanı yaptığı vakitte oradan o tarıyor tak tak tak tak tak. Hiç kalkana vuran düşüyor, vuran düşüyor. Adama bir şey isabet etmiyor. Anladın mı şimdi? Kurşunu yaratıyor, bıçağı yaratıyor, bu taraftan siperi yaratıyor, kalkanı yaratıyor. Yani hastalık, bela, musibet bunları yaratıyor, gönderiyor. Bir taraftan da ne buyuruyor? Bana yalvar, seni bundan kurtarayım. Kazayı ancak dua geri çevirebilir. Bu dualarında nesi var? Vakitleri var, saatleri var. İşte bu mübarek gece duaların asla geri çevrilmeyeceği beş geceden biridir. Ebu Muhammed el-Bahili radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerife göre خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيْنَ الدَّعْوَ. Senede beş gece var. Bunlarda dua asla geri döndürülmeyecek. Böyle bir kabul gecesidir. Onun için şimdi sipere girme zamanıdır, tedbir alma zamanıdır. Bir senelik afet ve musibetlere karşı Allah'ımızın dua silahına sarılma zamanıdır. Dua silahül mümin, dua müminin silahıdır, siperidir. Dolayısıyla bu mübarek gecede ne oluyor? Önemli işler tespit ediliyor, harpler, zelzeleler, yıkımlar, göçükler, batmalar denizlerin dibinde oluyor. Efendim çok böyle göçükler oluyor. İnsanlar bazı kere de bunu görmüyor. Dünyanın dörtte üçü suyla kaplı. Zaten zelzelelerden sonra da bu göçükler çok oluyor. Bunlar bir sene ne olacak? Nerede olacak? Tsunamiler, şimdi bir de bu çıktı mesela. evvelce pek bundan bahsedilmiyor tabi. Yani sahil kıyılarına pek millet tabi ev yapmıyorlardı evvelki ümmetlerde. Hep yüksek yerlere falan ev yapıyorlardı. Selden falan da korunmak için. Tabi şimdi millet manzaraya bakıyor bilmem ne. İşte efendim denize yakın olayım, boğaza yakın olayım. Halbuki gece eve gemi girecek haberi yok. O anda tsunami kafasına çıkacak haberi yok. Milyon dolarlara satılıyor. Halbuki çok büyük tehlike. Aklı olan işi değil yani orada durmak. Bir de baktın yatak odada geminin burnu girdi. Öyle yani. Bir ötüyor, bir vın ediyor, bir şey diyor. Gece ikide bir her gemi öttüğünde kalk bizim eve mi girdi? Şimdi bu böyle olur mu? Biraz tedbirli olmak lazım. Ama şimdi millet bunu anlamıyor. Şimdi felaketler de çoğalıyor. Afetlerin şekilleri de çoğalmaya başladı. Değişmeye başladı. Tabi bu şeyler bir nedir efendim? Kimyasal bilmem ne. Yoktu ki evvelce. Kimyasal madde patlaması. Olmadığı için böyle bir bela da sorunu yoktu. Şimdi Japonya'da bir zelzele oldu. Zelzeleden beter efendim bu kimyasal şeyler patladı. Kazanları çatladı. Ondan sonra bütün dünya tetikte. Atom babası 60'tan beter. Bütün suları, selleri, yemekleri, sebzesine kadar işte. Bizim bura Rusya'da oldu. Çernobil dediler. Karadeniz'de senelerdir millet kanser oldu. Bütün yemekten, çaydan, lahanadan perişan oldu. Bütün millet akciğer kanseri, karaciğer kanseri oldu yani. Dolayısıyla bunlar da teknolojinin getirdiği, insanların kendi başına açtığı belalar. Ama bunların da yönetimi kimde? Hepsi Allah-u Teala'nın kudret elinde. Bunların hiçbiri de rastgele olmuyor. Allah-u Teala bu mübarek gecede, bu 15. gecede zelzeleler, yerler, seller, harpler, harp çıkıyor. Bu sene ne kadar harp çıktı ya? İç savaşlar çıktı, dış savaşlar çıkıyor. Hiç umulmadık işler. Orta Doğu'da, Doğu'da ne kadar ülkeler iç savaş hala da dinmedi, durmadı. Libya'da devam ediyor, Suriye'de devam ediyor. Efendim, Allah ehli sünnetin, İslam'ın ve Müslümanların faydasına olmakla neticelendirsin. Amin. Şu mübarek gece hürmetine. Bütün bu dosyalar geçen seneden takibe alınmış. Cebrail Aleyhisselam'a tevdi edilmiş. Ondan sonra yağmurlar ne kadar yağacak, damlalar kaç damla düşecek, yerden ne kadar ot bitecek. Adamın 300 metre bahçesi var. Desen ona ki senin bahçene kaç tane ot çıkmış. Adam da başlasa sayma veya parayla adam tutsa say şunu dese o adamı tımarhaneye gönderirler. Yani yerden çıkan otları saymak akılcı mıdır 300 metre? Bir de 300 dönüm olursa 300 milyon dönüm olur, 300 milyar hektar bilmem ne falan. Allah Teala bütün bunlardaki çıkacak otların, sebzelerin, ekinlerin sayısını kime vermiş? Mikail Aleyhisselam'a dosyayla vermiş. Bu sene şu kadar yerden başını filiz çıkaracak. Gökten şu kadar damla damlayacak. Ya bir yağmur yağarken bütün dünya böyle saymaya kalksa bunun damlasını sayamaz ya. Ancak nerede hesap bile edemez. Topraklara da giriyor çok, sarnıçlara, yeri altına falan. Hadi desen barajlarda birikenin tonajını hesap etse, kiloda kaç damla var falan filan. Yarı da fazlası başka yerlere gidiyor. Hepsi baraja gelmiyor ki. Nerede bulacaksın bunun damlasını saysan? Mevla biliyor. Ondan sonra bu dosya Mikail Aleyhisselam'a veriliyor. Efendim, hastalıklar ve ölümler, kim hasta olacak, kim ölecek, kim efendim, bunların dosyası Azrail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Bu gece verilecek. Herkes hakkındaki dosya, o listeye bakacak. Orada geçen sene senin adın yoktu işte, sıyırdın. Bu seneye kadar yaşadın şimdi. Bakalım bu sene kim kaytarabilir, kim sıyırabilir, kim sıyıramaz. Liste elinde. Artık o liste verilene kadar şimdi 6 rekat namazı kılarsın, Yasin'le okursun, duanı yaparsın, bir de baktın seni ölecekler listesinden çıkarttılar, uzatmaları yaşıyorsun. Seni koyacaklar bu tarafa. Ne diyecekler? Bu sene kaldı. Neden? Yasin okudu, duayı yaptı, belayı bertaraf et. Allah Allah. Ölümden bile böyle efendim gecikme alan var. Çünkü Allah Teala ezeli ilminde biliyor. Bu adam bu sene ölecek yazmış buraya. Fakat arka plana ne yazmış? Şu duayı yaparsa ölmeyecek. Allah Teala yapıp yapmayacağını biliyor. Onun ilmi değişmiyor. Onun ilmi değişmiyor ama meleklerin ilmi değişiyor. Çünkü neden? Melekler önceden yazıya bakıyor. Bu ölecek diye görüyor. Sonra bakıyor adam ölmüyor. Ama bu geceliki dosyalar teslim edilirse daha dosyada değişiklik olmaz. Yani Ezra Aleyhisselam'ın eline şimdi verilen dosyada senin adın varsa bu daha değişmez. Şimdi onun için önemlidir o dosyadan kalıp kalmama meselesi. Ölecekler listesinde var mıyız yok muyuz? Allah iman selameti nasip et. Mutlaka bir seneki listede biz olacağız. Mutlaka bir seneki listede olacağız. Onun için bizim yalvarışımız iman selametiyle ehli sünnet itikadı üzere ölebilmektir. Allah cümlemize müyesser eylesin. Ondan sonra amellerimizle ilgili dosyalar var. Bu dosyalar kime veriliyor? İsmail isimli meleğe veriliyor. Bu melek kimdir? Birinci kat semada Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşılayan melektir. Emrinde 70 bin melek var. Her birinin emrinde 70 bin melek var. Birinci kat semada ilk tabii bizim amellerimizin arz edilmesi, meleklerle irtibatımız birinci katla alakalıdır. Bir senelik yapacaklarımız orada yazılıyor. O dosyada ona veriliyor. Sağımızdaki, solumuzdaki yazıcı melekler ne yapıyorlar? Günlük amellerimizi mukayese yapıyorlar. Çıkıyorlar birinci kat semaya. Bizi uyuttukları zaman. Biz ne zaman uyuyoruz? Sağımızdaki, solumuzdaki melekler o vakit bir şey yazacak yok. Adam uyurken günah yapmaz. Yapsa da yazma. Yani uyurken yaptığın şey günah yazılmaz. Adam uyurken zina etmiş. Ondan sonra diyor ben bundan günahım var mı? Nerede günahın olacak? Rüyada. Onun için uyuduktan sonra melekler seni terk ediyorlar. Ben o zaman bir uyuma numarası yapayım. Melekler gitsin. Sonra ben uyanırım, bir işler çeviririm. Sonra yatarım. Nasıl olur? Melekler nasıl gidiyor geliyor sen? Birinci kat sema 500 senelik mesafedir. Ne hızıyla? Allah bilir ne hızıyla. Şimdi en fazla, en süratli bulmuşlar ışık hızını. Işık hızından bile diyorlar ki bilim adamları gökte öyle gezegenler var, yıldızlar var. Hala ışığı yere değmeyenler var. Işık hızı bu kadar hızlı geliyor. Daha dünyaya ışığı gelmemiş. Ben görüyorum onu. O senin gördüğün diyor kaç bin sene evvelki ışığıdır. Buraya gelmemiş. Böyle diyorlar şimdi. Yani ışık hızı bu kadar seridir ama meleklerin sürati göz açıp kapayacak zaman içerisinde arştan buraya gelir. Yani birinci kat değil, arştan, birinci kattan ikinci kat araları hep 500 senelik mesafedir. Arştan buraya göz açıp kapayacak kadar gelir. Sen kimseye tutamazsın. Ama melekler seni uyunduğun zaman İsmail isimli meleğe çıkarlar. Derler ki bizim adamımızın yarınki dosyasını ver. O da dosyayı verir. Onlar alırlar, kenara koyarlar. Hiçbir hüküm vermezler. Orada yazılıyor. Sabah işte uyanacak. Yani şimdi bu sabah uyanacak. Uyanır uyanmaz. Mesela Bismillah diyecek. Veyahut Elhamdülillahi ahyana duasını okuyacak mesela. Yazıyor orada şimdi. Yatana kadar şu kadar namereme bakmış, şu kadar yalan demiş, şu kadar gıybet etmiş ya şu kadar rekat namaz kılmış, bugün oruç tutacak. Böyle yazıyor orada. Hepimizin bir senelik. Allah katında hepsi belli. Böyle yazıyor. Akşam işte şu saate kadar, şu saatte yatacak. Gündüz arada uyursa, uyanırsa. Bütün bunlar böyle yazılıyor. O melekler de bunu alıyorlar, kenara koyuyorlar. Sonra adamı takip ediyorlar. Adam ne yapıyorsa onlar kiramen katibi ya'lemun ve tef'alun. Yaptıklarınızı biliyorlar. Onlar görerek, şahit olarak yazıyorlar. Tespit ediyorlar. Akşam adam uyuyunca şimdi onlar bir gün evvelden aldıkları listeyle karşılaştırıyorlar. Bir de bakıyorlar ki aynı bir şey oynamamış. Onlar görerek yazıyor. Fakat öbür dosyayı da önceden aldılar. Şaşar mı? Şaşmaz. Niye o dosyayı Berat gecesi kim verdi o meleğe? Allah-u Teala verdi. Ne yazıyordu orada? Bir senelik her gün yapacağı ameller yazıyor. Allah-u Teala önceden bilmez mi kimin ne yapacağını? Bilir. Ama onun bilmesi bizi bir şeye zorlar mı? Zorlamaz. Ne gibi? Yarın güneş kaçta doğacak? 5:40. Biz bunu şimdiden biliyor muyuz? Takvimde yazıyor mu? Yazıyor. Şimdi yarın güneş 5:40'da doğduğu zaman Aa bu nereden bildi evliyaydı demeye lüzum yok ki. O adam ona 5.40'da doğacağını bildiği için veya takvimde yazdığı için doğmuyor ki o. Zaten güneşin ayın öyle bir hesabı var ki Allah tarafından, o ayarlamaya göre onu tecrübeyle tespit etmişler. O tespit ettikten sonra hiç değişmediği için Allah'ın hesabı, hep onu aynı yürürlükte takvim yapmışlar. Ama insanların bunu bilmesi onun doğmasına sebep olan bir şey değil. Allah'ın da bizim ne yapacağımızı bilmesi Celle Celaluhu bizim o işi yapmamıza bizi zorlayacak unsur değil. Rabbim sadece seyretmiş. Ezelden ne yapacağımızı seyretmiş. Bize hür irade vermiş, kudret vermiş. Onun için mesulüz. Ahirette azap var. Yoksa azap olmaz. Zorlamakla olsa, iradesiz olsa. Bir sabah, yine bir gece sen uyuyacaksın. Melekler gidecekler. İsmail isimli meleğe diyecekler, adamımızın dosyasını ver. O da diyecek ki sizin adamınızın bugün bende hiçbir ameli gözükmüyor. Ya nasıl gözükmüyor, bu adam bayılacak mı edecek mi? Akşama kadar uyuyacak mı bu, hiç uyanmayacak mı? Diyecekler gözükmüyor. İsmail isimli melek öyle deyince bunlar da şaşıracaklar. İsmail isimli melek de azamın ne zaman öleceğini bilmiyor. Kiramen katibin de insanın ne zaman öleceğini bilmiyor. Ama Ezrail aleyhisselam da dosyada biliniyor. Gelecekler gökten bakacaklar, adam ölmüş. Yani o gün uyanmayacak daha. İse o zaman ameli yok. Bu dosyalar böylece hakkımızda takdir ediliyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şu mübarek gecede bir senelik hakkımızda hayırlı kazalar ve kaderler takdir eylesin. Şimdi biz ayet-i kerimeye nasıl mana verdik? Kur'an'ı Berat gecesinde indirdik diye mana vermedik. Nasıl mana verdik? Kaza ve kaderle ilgili önemli meseleleri Berat gecesi indirdik diye mana verdik. Peki bu manayı destekleyen hadis-i şerifler var mı? Var. Aksi takdirde müfessirler bu manayı veremez kendi kafalarından. Mesela o hadislerden bazıları. Ebu Hureyre hadisinde radıyallahu anh. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tukda'ul acal min Şaban la Şaban. Eceller Şaban'dan Şaban'a kesilir. Eceller, bak çok önemli bir iş, herkesin ölümüyle alakalı. Şaban'dan Şaban'a kesilir. Hatta inne racul leyenkihu ve yûledü lehu. Adam Şaban ayında evlenir, Berat gecesinde çocuğu doğar, şimdi bu gece. Fakat haraç esmû fil mevti. Halbuki bu geceki dosyada da adı ölüler arasında çıkar. Ama o evlendiği için çok sevinir. Değil mi? Ne yazıyor arabanın önüne? Mutluyuz yazıyor. Arkasına da mutluyuz yazıyor, bilmem ne. Ne fayda? Ondan sonra ayrılan, boşanan, kavga eden falan, gördüm dünyanın kaç bucak olduğunu diyor, birbirinden uzaklaşıyor. Bir de mutluyuz yazmış, süslemiş arabayı, gidiyor. Halbuki Berat gecesi Ezrail aleyhisselama dosyada verilmiş ki efendim bu sene ölüyor. Bilseler hiç öyle düğün yaparlar mı? Külerler mi bu sene ölecek adama? Ama dünya boş yazmalarla, etmelerle bir şey olacak yok. Lazım biri ne yazmış arkaya? Arabanın arkasına yazmış ki kesinlikle beni kimse geçemez. Geçemezsin falan. Adam bir de yanaştı, şimdi geçeyim mi geçmeyeyim mi düşünüyor, bir şey mi yapacak bana falan. O diyor geç onu diyor, öbürü de geçme diyor. Ondan arabanın içinde arkadaşlar dedi ki ya bırak şunu geç dedi. Yahu şey mi, bu hükümet midir dedi ya. Ondan sonra bir de geçti baktı. Hani bir şey de yapmadı. Önüne de yazmış ki ne oldu? Geçtin de ne oldu? Şimdi yani bu Karadeniz mantığıyla çok uygun bir şey yani. Arkadan seni gaza veriyor, sen de alıyorsun gazı, gidiyorsun, öne geçiyorsun, bir şey yaptım zannediyorsun. Bir de bakıyorsun boşuna geçmişsin yani. Bir manası yok, işin varsa geç, işin yoksa ne gaza geliyorsun. Şimdi dünya önüne bir şey yazmış, arkaya başka bir şey yazmış yani. Bu tarafı mutluyuz, bu tarafı boşanıyoruz. O istersen bu tarafı çevir, istersen bu tarafı çevir. İstersen ölüyoruz, istersen bittik gidiyoruz. Ne manası var? Her sene bu kadar nikahlar, düğünler. Ya tabii ki sünnetleri evlenilecek, şudur budur. Ama sen bununla şımarırsan şey edersin. Oo. Bu gece düşünmek lazım. Kimin hakkında ne yazılacak? Kimin adı listede ne çıkacak? Mesele bu. Bu hadise göre mesela önemli işlerden biri eceller. Raşid İbn-i Said radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fi leyleti nisfu min Şaban yuhilla ila melekil mevt bi kabzı kulli nefsin yuridu kavvaha fi tilkes sene. Allah Teala bir sene içinde kimlerin canını almak istiyorsa Berat gecesi onların isimlerini ölüm meleğine teslim eder. Bu da bu ayetteki önemli iş. İşin bu gecede yani Berat gecesinde tespit edildiğini zikrediyor. Mesela İkrime radıyallahu anh, bunlar büyük müfessir, tabiindendir, sahabe görmüş. Bunların manaları kuvvetlidir. Bu zat fiyâ yufrakü küllü emrin hakim, Duhan suresine aitedir bu. Bu gece Duhan suresini okumakta fazilet var. 3 sayfalık bir suredir. Men kara hamim ve duhan fi leyletin asbaha istagfiru lehu 70 elfe melek. Bir gece içerisinde Duhan suresini kim okursa 70 bin melek sabaha kadar günahların affı için istiğfar eder. Hele ki bu gecede bu başı da mübarek gece Berat'tan bahsediyor. Onun için o sureyi Kur'an'ı düzgün okumayı bilenler için konuşuyorum. Yoksa biri okur öbürleri dinleyebilir. Demek ki önemli işler o gecede ayrılıyor. Bu ayetin tefsirinde ne diyor? Fî leyleti nısmı Şaban yubram emrus sene. Senenin bütün işleri Şaban'ın yarı gecesinde karara bağlanır diyor. Bak Şaban'ın yarı gecesi diyor. Senenin bütün işleri. Hem de bu ayetin tefsirinde diyor bak. Ve yunsehul ahyâm nelem vâd. Bu sene kimler yaşayacak, kimler bir daha seneye kalacak, kimler ölecek. Bunların dosyası tutulur. Ve yüktöbül haç. Hacca kimler gidecek? E ben Diyanet'e yazıldım, kurada da çıktım, parayı da verdim, şirket de yerimi de ayırdı, ben gidiyorum. Nerede gidiyorsun? Ta hacca gidene kadar 3 ay var. O arada kim öle? Kim kala? Fela yüzâdü fîm ve lâ yunkas. Hacca gideceğin sayısı ne artar ne eksilir. Şimdi Berat gecesinde bu sene haçta, Arafat'ta kaç kişi olacağı yazılı mı? Yazılı. Ama bakıyorsun o listelerde yazılı olanlara çok fark çıkacak. Kimler son dakika kalacak? Kim ölecek? Kim kaza geçirecek? Bir hafta evvel bacağı kırılacak? Yatacak hastanede. Nerede hacca gidecek? Hepsi bu gece ayrılacak. Fasledilecek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok orucunu Şaban ayında tutuyordu. Niye sordular? Ne buyurdu? Şaban ayı ecellerin kesim ayıdır. Ben de istiyorum ki Allah Teala bu sene ölecek diye benim hakkımda dosya tuttuğu zaman oruçlu olayım. E gece oruç olmaz. Ya gece oruç olmaz ama günün orucu geceye tesir eder. Yarınki gün ne kadar kuvvetli? Bu gece kadar kuvvetli. Erba'u eyyâmin keleyâlihinne. Hadis-i şerifte buyuruyor ki 4 tane gün var, gecesi ile eşittir. Bu 4 günden, geceden biri de hangisidir? Berat gecesidir. Bu gece ne kadar faziletli, yarınki gün de o kadar faziletli. Şimdi yarınki gün ne olacak? Oruç var. Bu gece oruca niyet edilmek lazım. Çünkü o gece 7 kat semadan Cebrail aleyhisselamdan itibaren 7 kat gökte ne kadar melek var? Hepsi secdeye kapanıp bizim ümmetin günahlarının affı için istiğfara dururlar. Resulullah buyuruyor onun için gündüzünü de oruç tutun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuşlar, balıklar, böcekler dahi o gün oruç tutarlar. Böyle de bir rivayet var. Onun için tutmakta çok fayda var. E bir de cumartesi biraz daha işlerin hafif olduğu bir gündür. Çoğunuz da çalışmıyorsunuz falan. Allah da acımış size. Bu yaz sıcak uzun günde. İnşallah orucu kolay tutarsınız. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de de geçiyor. İbn-i Mace'de geçiyor. İzâ kânet leyletün nısfı min Şaban. Şaban'ın yarı gecesi olduğu zaman. Yani bu gece. Fekûmû leyla gecesini ayakta durun. Ne demek ayakta durun? Ayakta lagaluga yapın demek değil. Ayakta yani namazda ayakta durun. Onun için inşallah diyelim çok uzatmayalım. Dün de öyle inşallah demedik. Yarım saat uzattık. Yani bir saati yarım saat uzattık yani. Şimdi öyle yapalım. Herkes ibadete çekilsin. Yatsıyı cemaatle kılalım. Ondan sonra geceler bir avuç. Efendim imsak 3.42 yazmış. Yani ne kadar az. 6.5 saat. Bir gece var toplamı. Epey de başladı geçti. Gecesini ibadetle geçirin. Vesûmû yevmâ. Gündüzünü oruçla geçirin. Fe innallâhe tebâreke ve teâlâ yenzilû fiyâ. لِغُرُوبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Allah-u Teala her gece üçte ikisi geçip son üçte biri kalanda seher vaktinde birinci kat semaya iner. Haşa bizim gibi inmez. İner ne demek? Bütün rahmeti, feyzi, bereketini yağdırmaya başlar. Fakat Berat gecesi olduğu zaman Allah'ın tecellileri ne zaman yağmaya başlar? Güneş batar batmaz. Yani akşam ezanından beri şu anda hemen hemen 1,5 saate yaklaşıyor. Tecelliler başladı. Şu saatlerin hepsi ne gibidir? Aynı teheccüddeki seher vakti gibidir. Hiç senede bir gece hakkında böyle bir hadis yok. Güneşin batımıyla Allah Teala'nın tecellileri yağar. Şu anda yağıyor. Birinci kat semadan. Feyekul elami müstağfirun feğfir aleh. Benden bağışlanmak isteyen var mı? Bu gece onu bağışlayayım. Başladı şimdi, söylüyor bunu. Ya Rabbi bizi affeyle, mağfiret eyle. Ya Rabbi ya. Ya Rabbi gıfir lena ya Rabbi. Erhamna ya Rabbi. Tüm aleyna ya Rabbi. İnneke entet tevvabur rahim ya Rabbi. Amin Allah'ım ya Rabbi. Nasıl istemeyiz, bütün belalar bize günahlarımız yüzünden geliyor. Elami müstağfirun feğfir. Rızık isteyen var mı? Rızkını göndereyim. Millet de diyor ki ya şimdi iş bulma kurumuna gitsen gece kapandı. Gece rızık mı istenir ya? Kimsenin kapısına gitsen kovarlar adamı. Onun için en iyisi yatayım aşağı. İşte sen bu gece yatarsan o sonra bir sene zır zır ağlarsın. Ondan sonra hoca efendi gel bana nuska yaz da iş bulayım. Nasıl iş bulacak? Berat gecesi yatmışsın aşağı. Nasıl iş bulacaksın? Mübarek adam. Kadın geldi hoca efendi dedi. Kocam beni sevmiyor. Bir nuska yaz da dedi. Sev. Şirinlik nuskası da kocam beni sevsin. Hoca da bakmış karının suratına dedi. Ya sen de o kadar çirkinsin ki sana nuska da kar etmez demiş ya. Yani şimdi sen Yavuz Selim'in imamı yapmış onu eski hocalardan. Yani şimdi burada ibret meselesi. Nedir? Yani Berat gecesi Allah Teala buyuruyor ki rızık isteyen var mı veri. Adam bir rızık istemiyor, iş istemiyor. Allah'tan aş istemiyor, bereket istemiyor, bir şey istemiyor. Namaz kılmıyor, zikretmiyor, dua etmiyor. Ondan sonra bir sene onun bunun kapısında bana dua et, bana şöyle yap, bana böyle yap. Rızkı verecek Allah. Celle Celle. İşte işte. Parayla değil. Dilekçe lazım değil. Elami müptelen fe muafiye. Başına bela gelen var mı? Hastalık içinde, dışında, yakınında ona afiyet vereceğim. Bu gece işte. Ela keza, ela keza. Hatta yatlu'al fecru. İmsak doğana kadar Rabbimin nidaları devam eder. Böylece Rabbim nida eder. Kim ne isterse Rabbim kabul eder. Herkese istediğini ihsan eder. Ancak dün gece sohbetimizde okuduğumuz üzere bazı günahlar var ki bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istisna eder. Allah'a ortak koşmak, helala haram demek, harama helal demek, şeriat inkar etmek, zina yapmak, devam eden, içki içmeye devam eden, anasına babasına meşru isteklerinde karşı gelmeye devam eden, adam öldüren, söz taşıyan, milletin arasını bozan, ortalığı karıştıran, küs duran, 3 günden fazla Müslüman kardeşlerle selamsız duran, ehli sünnet itikadının dışında kalan, Şia mezhebinin itikadı gibi. Mesela adam ne diyor? Efendim, kader inancı lazım değil. Kadere inanmak şart değil diyor Mustafa Aşlamoğlu mesela. Şimdi birisi buna inansa, kadere inanmak lazım değil diye inansa, ehli sünnetten çıkmış olur. Ne Berat gecesi ne Kadir gecesi. Asla af olamaz. Bütün hadislerde böyledir. Şimdi bu günahlardan, geçen dün gece saydık, hepsinden tevbe ettik biz. Bilmiyorum, benim abdestim tuttu biraz. Bu saate kadar idare ediyorum, sizin abdestler ne durumda. Ama pek bir günah yapacak fırsatım olmadı benim bugün yani. Zaten mübarek cuma günü. Biraz da yatıyoruz, kalkıyoruz. Sen zaten günah yapmak kafana vurduğu zaman uyu. Uyuduğun zaman bayağı bir günahtan kurtulursun. Ama adam uyuyamıyor ki, kafama vurdu diyor şimdi. Başım dumanlı diyor, ben nasıl uyuyayım şimdi? Allah işte bazı kullarını Allah çok uyutur, o da onlara iyiliktir. Bir adam haram yediği zaman uykusu çok gelir. Niye? Haram yediği zaman mutlaka hep haram yapacak. Çünkü makineye bozuk yağ girdiği zaman, arabanın şeyine, benzin deposuna bozuk benzin girdiği zaman yolda hep tak tak tak tak tak tekleyecek. Şimdi bir adam haram yediği zaman artık gözüyle harama bakacak, kulağıyla haram dinleyecek, eliyle harama tutacak. Onun için Allah bir kulunu acırsa diyor, onu çok uyutur. Uyuduğu zaman günah yapacak fırsat bulamıyor. Azalıyor günahları. Anladın? En iyisi hiç haram yemesek inşallah hem ayık oluruz, hem sağlıklı oluruz, hem ibadetli oluruz. Kim ne isterse verilecek ama bu tabii neye bağlı? Tevbe üzere, istiğfar üzere, haramlardan sakınma şartına bağlı. Bu gecede tevbe etsen Allah kabul eder. Şu anda kapı açıktır. Var mı af isteyen? Affedeceğim. Estağfurullah demek lazım. Ya Rabbi affet demek lazım. Çok istiğfar etmek lazımdır. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a anlatıyor. Şaban'ın 15. gecesiydi. Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem benim nöbetim idi. Benle beraber yattı. Üzerimizde bir şalva gibi bir pike var. Sonra ben uyuyunca pikenin içinden sıyrılmış çıkmış. Benim haberim yok. Ben uyandım, şöyle elimi baktım. Yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki acaba beni uyuttu da hanımlar başka hanımlarına mı gitti? Aklıma böyle geldi. Sonra çıktım hücurat saadetin odaların kapılarında dolandım biraz. Ses var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sesi evde olsa efendimiz ses gelir. Hiçbir ses duyamadım. Sonra tekrar eve döndüm. Ayağım ayağına değdi. Sallallahu aleyhi ve sellem secdeye kapanmış. Sanki ruhunu teslim etmiş. Hiç kıpırdamıyor. Sabaha kadar. Sonra ayağını gıdık böyle biraz kaşıdım. Baktım vefat mı etmiş diye çok üzüldüm. Baktım ayağını sallayınca rahat ettim. O arada secdede bazı dualar ve zikirler yaptı. Ben onun secdede okuduğu şeyleri ezberledim. Ayşe annemiz de o kadar hafızası, zekası kuvvetliydi ki bir kere duymakla hadisi ne yapıyordu, duaları rivayet ediyordu. O duaları yazmışım Şaban Risalesi'nde, sayfalarını size vermişim. Kaç idi? 166'lar mıydı? Neydi? 166'da ilk dua. Bu biraz uzundur. Secede leke sevadi ve hayali ve amenebüke fuadi diye başlıyor. Bunun 166. sayfededir. Hepsini yapamıyorsanız şu Euzu bi affike diye başlıyor son 3 satırda. O da çok önemli bir duadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam emretti bunları secdede söylesin diye. Euzu bi affike min ukubetike diye. O kısmı da ezberleseniz yine olurdu. Dualarından ezberledim. Yani bütün dualarını ezberledim demiyor bak. Hafiztu ezberledim min kavlihi okuduklarından, yani bir kısmını. Demek daha neler okudu. Bu duayı ezberledim. Allah'a yalvarıyor. Secde duaları yapıyor. Af istiyor. Kendi nefsime zulmettim, yazık ettim diyor. Beni affet diyor. Biz ne olacağız? Böyle zikirler yaptı. Azabından, gazabından, affına, merhametine sığınırım diye. Ya Rabbi la husi senâni aleyk, seni met ederek övmekle bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin diye. Allah'a hamd et. Sonra başını secdeden kaldırdı. İki secde arasındaki dua var. 168. sayfede kitapta. O kısa biraz. Belki ezberlersiniz. İki secde arasında dua reddolmaz. Allah'ım hebli kalben tekiyen nekiyen neşirki beriyen la kafiran ve la şakiyya. Bana çok kalp, temiz, takva sahibi, arınmış bir kalp ver. Kafir olmasın, bedbaht olmasın. Böyle bir kalbim olsun diyor. İki secde arasında. Sonra bir daha secdeye vardı. Secdede Davud Aleyhisselam'ın sözünü sana söylüyorum. Ya Rabbi yüzümü topraklara buluyorum. Secdelere kapatıyorum. Bütün yüzlerin senin secdende toprağa sürülmesi haktır. Bütün ibadetlere layık olan ancak sensin. Böyle dualar Arapçası, onlar sayfelerde zikredilmiş. Başını kaldırdı, namaz bitti, yani selam verdi. Dedi, bi evi ente ve ümmi, ene fi vadin ve ente fi vadin. Anam babam sana feda olsun. Ya Resulallah, ben ne düşünüyorum, sen ne yapıyorsun? Ben gidiyorum öbür odaları arıyorum. Sen burada Allah'a yalvarıyorsun. Dedi, ey Ayşe, ya Hümeyra, ey pembemsi kadın, pembe beyaz manasına göre Hümeyra Arapçası. Hamra kırmızı demek. Hümeyra az kırmızı demek. Ya Hümeyra, Ema te'alemine, sen bilmiyor musun en nazil leylete leyletü nısmı min Şaban? Bu gece Berat gecesidir. Şaban'ın 15. gecesidir. İnne lillâh fi hâzî leyle utekâ minennâr bi adedi şâriganem beni kelbin. Allah'ın bu gece azatlıları var. Cehennemden beraat alacaklar var. Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar. Dedim ki ya Resulallah, niye kelp kabilesi? Buyurdu ki kelp kabilesi kadar Araplarda koyunu olan, sürüsü olan yok. O kabilenin koyunlarının ne kadar tüyü var, o kadar adam bu gece beraat alacak, cehennemden uzak olacak inşallah. Ama 6 kişiyi söylemiyorum. İçkiye devam eden, ana babasına isyan eden, zinaya devam eden, ehl-i sünnet itikadına muhalif inanç taşıyan, heykel tıraşlık yapan, söz taşıyıp milletin arasını bozan. Bunlar af olmayacak. Dedim ya Resulullah, bu gece secdede bazı dualar okuduğunu işittim, hiç onları duymamıştım. Buyurdu ki bunlar farz namazlarda okunmuyor, sünnet ve nafile namazlarda, rükû, secde, tesbihlerinde bazı zikirler sünnette var. Ben bunları Namaz İlmi Ali kitabında da yazdım. Burada da vardır. Sen onları duydun mu? Duydum. Belledin mi? Belledim. Teallemînne ve allimînne. Bunları iyi belle ve öğret. Çünkü Cibril bana emretti bu duayı, zikri secdede tekrar tekrar okuyacağım. Onun için bu gece bunu yapabilsek iyi olur inşallah. Eûzü kısmından da olsa yine kurtarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar böyle ayakta, rükûda, secdede, tehiyyatta namazları bitirdi. O tabi ne işler görüyor, ne işler çözüyor. 13. gece yalvardı, ümmetin 1/3'üne şefaat izni al. 14. gece sabaha kadar yalvardı, ümmetin 2/3'üne şefaat izni aldı. Bu mübarek gece sabahında bütün ümmete şefaat izni aldı. Daha bizi bırakmaz inşallah. Onun için böyle yalvarıyor, dua ediyor, zikrediyor. Ben de dedi ayaklarını ödem olmuş tabii, şişmiş. Mübarek ayakları şişene kadar teheccüd kılar. Her gece öyleydi, her gece. Ayaklarını diyor biraz ovuşturdum. Toplanan ödemi dağıtmak için. Dedim anam babam sana kurban olsun, sen kendini çok yoruyorsun. Allah gelmişini geçmişini bağışlamış, senin bir günahın yok. Allah sana şöyle şöyle makamlar vermedi mi? Daha ne zahmet çekiyorsun? Ya Aişe diyor felâ kûne abden şekûrâ. Ey Aişe, ben hakkıyla şükreden kul olmayayım mı? Bu kadar madem bana iyilik yapmış sayıyorsun, bunlara nasıl şükredeceğim? Hel tedrîne mâ fî hâzîleyle. Sen bu gece neler olduğunu biliyor musun? Dedim ne var ya Resulallah? Fîhâ yüktebü kullu mevlûdin min beni âdem fî hâzîs-sene. Bu sene doğacak bütün çocuklar bu gece yazılır. Ve fîhâ yüktebü kullu hâlikin beni âdem fî hâzîs-sene. Bu sene ölecek her canlı, bu sene öleceklerin adları listesi bu gece yazılır. Ve fîhâ turfâ amâlûm. Bir sene yaptıkları ameller Allah'ın huzuruna bu gece yükseltilir. Ve fîhâ tenzilü erzâkûm. Tünzelü erzâkûm da olur. Bir sene ne yiyecekler, ne içecekler, ne kazanacaklar, bütün rızıkları bu gece indirilir. Onun için bu gece yatılacak gece değil. Ben de onun için dualar ile meşgul oluyorum buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifinde men ahyel leyaliyel gamse ve cebet lehul cenne. Senede 5 gece var. Bunları ibadetle ihya edene cennet vacip olur, kesin girecek. Bu 5 geceden biri de bu beraat gecesidir. Yine en önemli mesele son nefeste iman tehlikesi, iblisin bize musallat olup bizi kafir etme tehlikesidir. Yine bir hadis-i şerifte Amr ibni Osman ibni Kesir radıyallahu anh rivayet ediyor. Men kâme leylete nısf min Şaban ve leyletel idayn lem yemut kalbu yevme temutul kulub. İki bayram gecesi, biri yaklaştı, öbürü de yaklaşıyor, o da onun peşine gelir. İki Ramazan bayramı ile Kurban bayramının gecesi. Yani bir gece evveli, bayramdan bir gece evvel. Bayram ertesi gün oluyor. İbadetle geçiren, bir de beraat gecesini ibadetle geçirenlerin kalpleri ölmeyecek. Tam ölüm anında panik olacak, bunalım olacak, hafız Kur'an'ı unutacak. Hoca kitapları unutacak. Herkes sıkıntıya girecek amel etmediyse. 104 kitabı ezbere bilse diyor kafasından silinecek. Ya ölüm anı ne demek ya? Meleği görmek ne demek ya? İşte Berat gecesiyle bayram gecelerin ibadetle ihya edenlerin kalbi ölmeyecek. Onlar ayık kalacak inşallah. Bu da büyük bir müjdedir. Şaban Risalesi'nin 91. sayfası, 92. sayfasından 101. sayfasına kadar bir geceyi ibadetle ihya etmek isteyen neler yapabilir? 10 sayfa yazmışım. Hangi sureler okunabilir? Hangi namazlar kılınabilir? Hangi zikirler yapılabilir? İnşallah Rahman, bayağı burada bir ilim, fayda var. Özellikle insanlar hangi sureleri okuyacaklarını çok soruyorlar. Bunlarla amel edilebilir. Ama siz bu ilim meclisine geldiniz, ayet hadisler dinlemeniz 1000 rekat kılmaktan hayırlıdır. Çünkü en büyük fazilet ilim meclisinde bulunmak. Bir de namazı cemaatle yatsıyı da kılacağız inşallah. Ayşe radıyallahu anha buyuruyor, Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Yefteullahu'l hayr fi arba'i leyalin sahha. Allah bütün hayırları senede 4 gecede açar, bardaktan boşaltır gibi feyizleri yağdırır. Birisi de Berat gecesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Cibril bana geldi, bir Berat gecesiydi. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, irfa ra'sek ile sema, başını göğe kaldır. Bir de kaldırdım baktım, bu ne gecedir ey Cibril? Gökler parıl parıl parlıyor. Buyurdu ki bu gece Allah 300 rahmet kapısını açmıştır. 8 cennet kapısını açmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir baktım diyor, birinci kat semadan 7 kat semadan ne kadar melek varsa hepsi secdeye varmış. Ya Rabbi Muhammed ümmetini affet diye dua ediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu gece Allah bütün şirk koşmayan Müslümanları bağışlayacak. Ancak büyü yapanlar, yaptıranlar, gayıptan haber verenler, bunları dinlemeye gidenler, içki içmeye devam edenler, faiz yemeye, faiz almaya devam edenler ve zinaya devam edenler, tevbe etmedikçe bunlar bağışlanmayacaktır. Sonra baktım gök kapıları, birinci kapıda bir melek, bu gece rükû edenlere müjdeler olsun. İkinci kapıdaki melek, bu gece secde edenlere müjdeler olsun. Üçüncü kapıdaki melek, bu gece dua edenlere müjdeler olsun. Dördüncü kapıdaki melek, bu gece zikredenlere müjdeler olsun. Beşinci kapıdaki melek, bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun. Allah kalbimize bir yumuşaklık versin. Tüylerimizi diken diken etsin. Meleklerin musafası nasip etsin. Ve bize bir ağlama hali nasip etsin. Kimsenin görmediği yerde gözümüzden şöyle bir kendi rızası için, kendi korkusundan birkaç damla yaş nasip ederek cehennemi bize haram eylesin. Amin. Bu gece hayır işler yapanlara müjdeler olsun. Altıncı kapıdaki melek, bu gece bütün Müslümanlara müjdeler olsun. Yedinci kapıdaki melek, bir şey isteyen var mı? Muradına nail olsun. Bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun. Sekizinci kapıdaki melek, bu gece af isteyen var mı? Mağfiret olsun. Dedim ey Cibril, bu kapılar ne zamana kadar açık kalır? Buyurdu ki imsak olana kadar, yani İstanbul itibarıyla 3.42'ye kadar bu kapılar, bu nidalar devam edecektir. İnşallahü Rahman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatiyle bu sabaha çıktığımızda, imsak vaktine ulaştığımızda bütün şefaati de, şefaat makamının bereketleri de üzerimize ulaşacak ve böylece bizler azat olup beraatlarımızı alacağız inşallah. Halid İbni Madan radıyallahu anh hazretleri tabiinin ulularındandır. Buyurdu ki 5 gece var senede, bunların sevabını umarak, müjdelerine inanarak kim bunları her sene ihya ederse edgalehullahu cennet. Allah onu cennetine girdirdi. Bu 5 geceden birisi de Berat gecesidir. Günü de yarınki gün. Ömer İbni Abdülaziz hazretleri Basra valisi olan Haccac İbni Artat, bu meşhur Haccacı zalim değil, bu başka bir zat, İbni Artat Basra'da valiyken ona mektup yazıyor. Diyor ki Allah Teala 4 gece senede 4 gece rahmetini boşaltır. Hiç rahmetin ulaşmadığı yer bırakmaz. Bunlardan biri de Berat gecesidir. Onun için bu gecelerde uyanık ol. Devlet reisinin valiye yazdığı mektuptaki nasihata bak. Ya işin mi bitti senin? Dünyada bu kadar mesele var. Ona ne diyor? Senede 4 gece ibadetle geçir ve uyanık ol. Şimdi valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri bu gece dua etseler, bir seneye kadar benim görevim altında bir sıkıntı çıkartma ya Rabbi diye yalvarsalar, dua etseler, farzları da yerine getirseler, ama 5 vakit namaz şart. Allah dualarını kabul eder. Bir sene uğraşmaktansa bir gece uykusuz kalıp dua ederler, ama bir senede Allah onlara yardım eder, hayırlar takdir eder. Onun için valiye ne mektup yazmış? Senede 4 gece uyanık ol, Allah'a yalvar. Duasız bir şey olmaz. Bu mübarek gece Allah Teala Cibril Aleyhisselam'ı cennete gönderiyor ve cennete süslenmesini emrediyor. Cebrail Aleyhisselam diyor, ey cennet süslen, donan, kuşan, çünkü Allah bu gece gökteki yıldızlar kadar, dünyanın gecelerinin günlerinin sayısı kadar, ağaçlardaki yapraklar kadar, dağlardaki ağırlık kadar ve kum taneleri kadar Muhammed ümmetini sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden azat etti ve sana nasip etti. Cennet kuşanır. Onun içindir ki hadis-i şerifte buyuruluyor, senede 4 gece bir insanın kendini ibadete ayırıp başka hiçbir iş yapmaması benim hoşuma gidiyor. Bu 4 geceden biri de olarak Berat gecesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikrediyor. Şimdi bu gecenin fazileti çok, isimleri çok, dünya kadar ismi var, bereketleri var, kitapta bunlar yazılmış. Bu gecede günahlara kefaretler var, kabuller var, icabetler var, şefaatler var. Evet, meleklerin bayramı var. İnsanların bayramı da iki, meleklerin bayramı da iki. Ama ona önüne gelen bayram yapıyor. Deli her gün bayram. Sen onu boş ver. Şimdi meleklerin bayramı gece. Melekler uyumazlar. İnsanların bayramı gündüz. Çünkü gece uyurlar. Meleklerin iki bayramın birisi Berat gecesi, birisi Kadir gecesi. İnsanların bayramı bildiğin üzere Fıtır bayramı, Adha bayramı. Yani Ramazan Şerif bayramı, Kurban Şerif bayramıdır. Allah dostlarının bayramlarına kavuştursun. Bizi de onlara ilhak eylesin. Bu mübarek gecede meleklerin bayramlarını da Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Meleklerin bayramı ne zaman? Allah bizi affettiği zaman. Melekler diyorlar, ya Rabbi bu sevgili peygamberin ümmetini bağışla, biz bayram ederiz. Melekler çok istiyorlar biz af olalım diye ya. Allah onları ne yapmış? Celle Celaluhu öyle programlamış. Anlatabiliyor muyum? Melekleri yaradan Rabbim bize karşı onları şefkatli yapmış. Melekler hep bizim için mağfiret talebinde bulunurlar. Rabbim de bizleri onların istiğfarlarına mazhar eylesin. Bu mübarek gecenin bir adı Leyletün Nazar, bakış gecesi. Allah Teala senede bir vakit Kabe'ye nazar eder. Öyle bir bakış tecelli eden, o anda zerre kadar imanı olan herkesin kalbinden Kabe'ye karşı bir heves gelir. İşte o da Berat gecesidir. Allah bize de bu senede tekrar tekrar umreler nasip eylesin. Haçlar nasip eylesin. Allah'ın işi belli olmaz. Biz de 10 senedir hacca da gidemiyoruz ama olur ki nasip edebilir. Kurban olduğum Allah'ım fazl-ı keremiyle nasip eylesin. Amin. Berat gecesinin ibadetlerin en üstünü namazdır. Çünkü hadis-i şerifte kumu, ayakta durun deyince bu namazın kıyam. Zaten onun için her rekatta kaç ihlas okunuyor? 10 kulü Allah okunuyor yani. Ayakta durma oranı fazla. İsa aleyhisselam bir dağda dolaşırken nur gibi parlayan bir kayaya rastladı. Ya Rabbi bu kayada ne var böyle nur parlıyor? Ya İsa, sana dağ acayibini göstereyim mi? Buyur ya Rabbi. Kayayı yardı Rabbim, içinden bir adam çıktı. Nur yüzlü bir zat. Elinde bir asası var. Yanında da bir üzüm asması var. Her gün bir salkım üzüm yaratıyor Rabbim. O üzümden bir günlük istikakını yiyor, sıralı ibadet ediyor. Ne kadardır buradasın? Dedi 400 senedir. Ne yapıyorsun? İbadetle meşgul oluyorum. İsa aleyhisselam dedi ya Rabbi. Acaba senin kulların içerisinde bundan daha faziletlisi var mıdır? Rabbim nida etti. Ya İsa. Men edrake şehre Şaban min ümmeti Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Ahir zamanda göndereceğim peygamberimin ümmetinden kim Şaban ayına kavuşursa, o ayda beraat gecesine kavuşursa, o gece beraat namazını kılarsa, bu beraat namazı 100 rekattır ama ben size biraz tenzilatlı rivayetlerde yapacağım. Sizi kollayacağım, merak etmeyin. Ama bu gece 50'yi bitiremeye, yani 100'ü bitiremesen yarınki günden de yardım alabilir. Bu gece 30 kılar, yarısı, gündüz uzundur, 70 de kılabilir. 100'ü yarın akşama kadar tamamlamak. Lazım demiyorum bak. Çünkü farz değil, vacip değil. Lazım başka, fazilet başka. Ahir zamanda gelecek ümmetten beraat namazını kılan kulumun namazı bu kulumun 400 senelik bütün ibadetlerinden bana daha değerlidir. Ya leyteni kuntu min ümmeti Muhammed. Keşke ben de ümmeti Muhammed'den olsaydım sallallahu aleyhi ve sellem dedi. İsa aleyhisselamın duası kabul oldu. Onun için ahir zamanda bizim ümmetten olmak üzere indirilecek. Bakın bu ümmetteki cevherlere. Hazreti Ali Efendimiz'e rivayette Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ali, men salla miyete rak'a fi leyletin nısmin Şaban, Şaban'ın yarı gecesinde kim 100 rekat kılarsa, her rekatta bir Fatiha, 10 kulüvallah okuyacak, kulüvallahların arasında besmele yok. Namazda surelerin arasında besmele olmaz. Ya Ali, bu namazı kılana Allah o gece istediği her haceti yerine getirecek. Kötülerden yazdıysa onu iyilere de, iyilerin tarafına geçirir mi ya Resulallah dedi. Hazreti Ali Efendimiz sordu. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezî ba'deni fil hak ya Ali innehu mektubun fil levh. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ey Ali, levh-i mahfuzda şöyle yazılmıştır. Felan oğlu felan bedbaht imansız öleceklerden yazıldı. Ve böyle yaratıldı. Ama sonra Allah onu bu listeden silecek, iyiler defterine geçirecek. Levh-i mahfuzda arka planda bunların hepsi bellidir. Onun için şimdi Evliyaullah'tan biri keşfi açılır, levh-i mahfuza bakar. Levh-i mahfuzda gördüğü vakitte felan müridinin kötü olduğunu görür. Bu muallaktır, askıdadır. O ona aldanıp da o müridini dışlayabilir. Bozuk görebilir. Ama Allah Teala arka planda ne yazmış? Bu sonunda yine düzelecek, işi düzeltecek. O zat onu görmez. Görmediği için de yanlış anlayabilir. Böyle de payı var bu işlerin. Efendim, levh-i mahfuzda adamın öleceği yazar. Halbuki arka planda sadaka verirse şu kadar uzatılacağı yazar. O da sadaka verir, epey daha yaşar. O zat da Allah Allah ben öleceğini görmüştüm. Nasıl oldu bu keşfim, hatalı oldu diye. Halbuki ona gösterilen askıdaki kısımdır. Bir de kesinleşmiş kısım var. Muallak var, mübrem var. Şimdi kim bu namazı kılarsa Allah onu, yani beraat gecesi dualar eder. Esas ben size bir dua var şimdi söyleyeceğim. 10 kere okunacak. Bu duayı da yapan eğer imansız ölecek, en bedbaht kötü adamlardan yazılsa bile Allah silecek, çıkaracak, iyilere geçirecek. İnşallah. Öyle tesiri var duanın. Ama kime nasip olur? İşte Allah kimin yapacağını biliyorsa zaten onun hakkında o dosyadan geçiş yazmıştır. Bu namazı kılana Allah 70 bin melek gönderir. Sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler. Bir daha seneye kadar derecelerini yükseltirler, sevap yazarlar. Adin cennetlerinde 770 bin melek. Şehirler yaparlar, köşkler yaparlar, ağaçlar dikerler. Göz görmedik, kulak işitmedik, hatır hayalden geçmedik. Mükafatlar hazırlarlar o cennetlerde. O sene dolmadan bir daha seneye kadar ölürse bu namazı kılan şehit olarak ölür. Kulüvallah'ın her harfine karşı 1000 kulüvallah okunuyor ya. 100 rekat 10 kulüvallah'tan. 1000 kulüvallah okuyan canını cehennemden satın alır. Hadis-i şerif işte beraat bu demek, beraatını alır. Her harfine Kulüvallah'ın bir harfine 70 bin huri, her hurinin şu kadar hizmetçisi var. 70 bin gılman, vildan hizmetçi. Allah Allah Allah. Perdeciler, kapıcılar 70 bin bin bin gidiyor. Cennette bir adamın ne diyeyim sana milyonlarca, milyarlarca hizmetçisi var ya. Nasıl bir yer burası? Buraya girmeden durulur mu bu dünya? Ne beladır ya bu? Takıldık kaldık buralarda. Evet. Bu gece kulüvallah okuyanlara 70 şehit sevabı yazılır. Bu namaz kılanların önceki namazları kabul edilir. Daha sonra kılacakları kabul edilir. Anası babası cehennemde bile olsa, eğer kafir ölmedilerse, imanlı öldülerse, Allah bu namaz sayesinde çocuğunun duası bereketle cehennemden çıkarır, cennete geçir. Ana babası ölenler. Ve bu kul cennetteki yerini görmeden dünyadan çıkmaz. Ölmeden gösterirler, yerin burası, öyle ölür. Sevine sevine ahirete gider. Allah Teala 24 saat zarfında ona selam verecek. Kabrinde yatarken 70 bin melek, her saat 70 bin melek gelir, selam verirler, musafaha ederler, ziyaret ederler. Sura üfürülene kadar mezarda böyle rahat kalır. Ne işmiş öyle ya? Öyle mezarda yatmak ne kolay. 70 bin melek geliyor günlük. Ziyaret. Allah'ım ya Rabbim, bu namazın ne kadar fazileti, bu kulüvallahın ne kadar fazileti var. Bu beraat gecesinin ne kadar fazileti var. Amel etmenin ne kadar karı var, mükafatı var. Evet. Bu namazı kılan, Allah için, ahiret için ihlas ile kılanlar ölmeden Allah ona 100 melek gönderir. 100. 30'u cennetle müjdeler. 30'u cehennemden beraat verir. 30'u onu yanlış yapmaktan korur. Onu da düşmanlarına karşı tuzak kurarlar. Zaten 10 tane melek, bir tane melek olsa senin bütün düşmanlarını yere serer. 10 melek veriliyor koruma. 100 melekte taksimat böyle. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri namazı kıldı. Namazı selam verdi, bitirdi. Bir de baktık yanına kağıt düştü. Gökten ne yazıyor? Hadi bera'etun minel melikil aziz li abdi Ömer İbni Abdülaziz. Yüce padişahtan kulu Ömer İbni Abdülaziz'e cehennemden beraat namesidir. Aldı baktı okudu, öptü başta koydu. Ya bize de böyle beraatler verilir, bir kişiye gösterilir, herkese işittirilir. Şimdi sen de namazı bitirsen, yarınki günde kılsan, ondan sonra ya nedir bu iş, bir kağıt da gelmedi diye evham etmeyeceksin. Böylece iman edelim ki inşallah beraatımızı alacağız. Şimdi bu mübarek gecede diğer namazlar da var. Ancak bu namazlardan sağlığınız, sıhhatinize göre bense bir iki rivayet yapalım. O da şudur. Zaten kulüvallah'a diyor 100 kere okusa namazın içinde veya namazın dışında cehennemden beraat yazılır. 100 kulüvallah'a. Bu da ayrı bir müjdedir. Efendim, bir hadis-i şerif var. Beraat gecesi 12 rekat kılarsa, her rekatta 10 kulüvallah okursa en azından ne eder? 120 kulüvallah eder. Bu da inşallah müjdeye nail olur. Gücü olanlar ayakta oturarak neyse 100 rekatı kılmaya baksın. Kılamadığını yarın gündüz kerahat vaktilerinin dışında tamamlamaya baksın. Gücü olmayanlar, vakti müsaade olmayanlar 12 rekatı kılsınlar ki böylece ömürlerine bereket ve günahlarına kefaret olacağı müjde ediliyor. Bir hadis-i şerif daha var. Bu da kuvvetli bir rivayet. Hazreti Ali Efendimiz'den Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Beraat gecesi kalktı, 14 rekat namaz kıldı. Bu 14 rekatta ne okudu? Onu söylemiyor. Kolayınıza gelen surelerden okursunuz. Bu kolay. Namaz bitti, 14 Fatiha okudu. Geçen geceler sayısınca kaç gece geçti bu ayda? 14 geçti. 14 Fatiha, 14 Kulüvallah, 14 Felak, 14 Nas. Bir Ayetel Kürsi, bir Lekat Câküm. Tevbe suresinin sonu. Kitapta 148. sayfada var. Yanaştım dedim, ya Resulallah böyle ne yaptınız? Buyurdu ki benim bu yaptığımı yapana 70 makbul hac, 70 sene makbul oruç yazılır. Bu müjde çok kuvvetli bir müjdedir. Ertesi günde oruca niyet ederse 2 sene oruç yazılır. Geçen senenin tümünü oruç tutmuş olur. Önündeki senenin tümünü de oruçlu yazılır. Bu müjdeyle de amel etmek iyi olur. Şimdi kazalardan, belalardan kurtulmak için ne yapmak lazım? 6 rekat namaz vardır. Bu 6 rekat kaçın sayfede? 172 miydi, neydi? Evet, bunu mutlaka yapın. Hiçbirini yapamazsanız bunu yapın. Evliyaullah söylüyorlar. Bir insan akşamdan sonra deniyor, şimdi yatsıdan sonra yapacağız. Çünkü aynıdır. Biz de ilimle meşgul oluyorduk onun için. Kalkıp başka bir iş yaptığımızdan değil. Ve rahat gecesi 2 rekat Allah rızası için niyet edecek. 6 kulüvallah okuyor. Sadece 6 kulüvallah. Fatiha'dan sonra. 2 rekat bitirdi, bir Yasin okuyacak. Ne niyetle okuyacak? Ömrüme bereket olsun, bu sene ölmeyeyim diye. Yasin bitti. Kalkacak, 2 rekat daha kılacak. 6 kulüvallah ile. Namazda bir Yasin daha okuyacak. Ne için? Hiçbir kaza, bela, bir sene hiçbir bela görmeyeyim diye. Garanti, sigorta. Yasin bitti. Kalkacak, 2 rekat daha kılacak. Yani üçüncü iki. 6 kulüvallah kılacak, namaz bitti, bir Yasin okuyacak. Ne niyetle? Fakir olmayayım, muhtaç olmayayım, rızkım bol olsun diye. Bu üçüncü Yasin'i de bitirecek. Ondan sonra bir duası var. Onu okuyacak. Kaç kere? 10 kere. Bakın, aklı olup da bunu kaçırana ben aklını kaçırmıştan beter muamele ederim yani. Neden? Çünkü bu dua da çok uzun değil. 172-173'te. Arapça bilmese 173-174'te Türkçe yazılmış. Bu dua ne duası biliyor musun? Diyor ki, ya Rabbi, Şaban ayının yarı gecesi büyük tecelli var. Sen istediğini silersin, istediğini bırakırsın. Lehv-i mahfuz senin elinde, her yer senin elinde. Beni ezelde kötü yazdıysan, imansız ölecek yazdıysan, fakir yazdıysan, başı beladan kurtulmayacak musibetli yazdıysan, sen oradan beni sil. Bu gece beni iyilerin, imanlı ölecek, muvaffak, kazasız, belasız yaşayacak zengin kullarının arasına geçir. 10 kere bu dua yapılıyor. Arada da tabi başka dualar var. Berat gecesi hürmetine, bu gece yağan tecelliler hürmetine ve Allah'ın lütfu, keremi, cömertliği ve iyiliği hürmetine isteniyor. Bu duayı Evliyaullah denemişler. Bunu yapanlar bir sene bela görmemişler. Fakirlik görmemişler. Çok hayırlı uzun ömürle yaşamışlar, uzun yaşamışlar. Bu 172. sayfa. Namazı anladınız, Yasinleri anladınız. Burada niyetleri var. 171'de o niyetleri göre okuyun. Evvela bunu yapın. İlk yapacağınız bu olsun. Ondan sonra öbürlerinden yapabileceğinizi yapın. Çünkü bu bizim bir senelik yaşamamız, belaların başımızdan döndürülmesi için en önemli mesele bundan ibarettir. Geri kalan vazifelerle ilgili ölülere dua ve istiğfar. Beraat gecesi ölüler kabirlerinden çıkar, ruhları gelirler evlerin kapısına. Bizi hatırlayan var mı? Bize dua eden var mı? Bizim evde oturuyorsunuz, bizim odalarda yaşıyorsunuz, bizim bıraktığımız miraslarla geçiniyorsunuz. Bak, biz yalnız garip kabirdeyiz. İki rekat kılamıyoruz, sevap yazdıramıyoruz, defterimiz dürülmüş, sizin amel defteriniz açık. Ne olur bir de bize hediye gönderseniz. Ölüler böyle dua bekliyorlar. Onlar için de istiğfar edelim inşallah. Bütün ölülerimiz için. Fatiha okuyalım, salavat gönderelim inşallah. Ondan sonra salatü selam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her kim beraat gecesi bana salavat okursa buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. En üstünlerini okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim kezalike. Amin. Bundan üstünde yok. Kim bana beraat gecesi salavat okursa, bütün nebilerin, rasullerin, meleklerin ve bütün insanların ne kadar sevabı var hepsini alır. Salavat çok önemli. 100 kere şu salavatı okusa rüyasında görür Resulullah Efendimiz'i. Beraat gecesi okursa, beraat gecesi görür demiyorum. Bu gecede uyumuyorsun, ayakta mı göreceğim mübarek adam? Belki keşfin açılmıştır, makam sahibiysen o zaman ayakta da görürsün. Ama başka geceler mutlaka görür ve şefaatine nail olur. Bu salavat şudur. Allahümme salli ala ruhu seyyidina Muhammedin fil ervah ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil esad ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin fil kubur. Çok büyük bir salavattır. 192. sahifededir. Şimdi efendim, bu gece göze sürme çekilir, sürmeleri de hazırlamadık, hazırladık mı, ne ettik bilmiyorum ya. Berat gecesi Zemzem-i Şerif coşar taşar, kuyular dolar. Zemzem içmek çok faziletlidir. Bu gece Zemzem olan evinde içsin inşallah. Göze sürme çekilir. Berat gecesi iki gözünüzün birine üç kere, öbürüne iki kere sürme çekerseniz o sene göz iltihabı, göz sancısı çekmezsiniz. Bu da rivayette vardır. Şimdi yarınki günün faziletleriyle alakalı Ayşe annemizden rivayet edilen hadis-i şerifte Allah Teala Berat gecesi birinci kat semadan nida tecelli eder. Ertesi gün gündüz bitene kadar tecelli devam eder. Bu hadis de bizi var ya, yarın 8:45 geçene kadar işi uzattı. Müjdeyi uzattı. Bu hadis-i şerif de kuvvetli rivayettir ha. Ve Kelp kabilesinin keçilerinin, koyunlarının, kıllarının sayısı kadar ertesi gün güneş batana kadar beraat vermek devam eder. Yarınki günden istifade edelim. İnşaallahu rahman. Şimdi orucuyla ilgili rivayeti söyledim, faziletini söyledim. Yarınki gün nafile namaz. Bu 100 rekattan kalırsa onları yarın kılmak fazilet. Hadis-i şerifte buyuruyor, beraat günü yani yarın namaz çok kılın. Her kıldığınız rekat eskiden kaçırdığınız rekatların kat katını karşılar. Bu kadar kazaları olanlar var. Hesabı da şaşırmış olanlar var. Ne kadar kılmış kılmamış. Bak diyor ki beraat günü kılınanın her rekatına Allah onun yerine kaçırdığı çok namazları telafi eder. Ondan sonra Allah bir kulunu bir kere affedip kabul ettiği zaman ebedi azap etmez buyuruyor bu hadis-i şerifte. Yemek pişirmek meselesi var. Biraz et alınabilirse, herkes fakir fukara da var durumuna göre, yarınki akşamın iftarı için hanım kardeşlerine bilhassa yemek pişirdiğiniz zaman taneli yemek pişirin. Yani et koyduğunuz zaman işte ne olacak? Bezelye gibi, nohut gibi, fasulye gibi taneli şeyler koyarsanız her taneye Allah 10 bin sevap yazar, 10 bin günahınızı siler, 10 bin derece verir. Hanım kardeşler biraz çorbanın suyunu etli çorba yapsınlar. Biraz da bu efendim taneli kuru gıdalardan işte koysunlar. Akşamleyinde konu komşuya özellikle fakirlere iftarlık yollarlarsa çok büyük sevaba nail olurlar. Bir de hadis-i şerifte buyuruyor. Harriku ev'iyetekum fi buyutikum. Evlerinizdeki kabınızı, kacağınızı beraat günü biraz hareketlendirin, sallayın. Yani ne demek? Biraz erzak alın, nevale alın. Böyle camlar oluyor, kutular oluyor kadınların mutfakta koydukları. O kapların içine biraz alışveriş yapıp koyarsanız bir daha sene beraata kadar bereketi evinizden çıkmayacak. Ve evinizde bereket olacak inşallah. Rabbim bereketlerine nail eyleye amin. Şimdi beraat gecesi duaları da var kitapta. Onları cemaatle yapalım. Amin diyelim. Sonra evlerde de siz yaparsınız. Fırsat bulursanız. Efendim, Abdülkadir Geylani Hazretlerimizin büyük bir duası var. Onu yapalım. Ondan sonra diğer duaları yapalım. Evvela istiğfar yapalım. Cemî hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azîm ellezî lâ ilâhe illâhu. El-Hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Bütün günahlarımızdan tevbe ya Rabbi. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el-Azîm ellezî lâ ilâhe illâhu. El-Hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Cemî'i hatalarımızdan ya Rabbi bilerek bilmeyerek kasıtlı hatalı. Ne yaptıysak pişman olduk, tevbe ettik. Ya Rabbi bir daha nasip etme ya Rabbi. Senden af diliyoruz ya Rabbi. Tevbe ya Rabbi. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azîm ellezî lâ ilâhe illâ hu. El-Hayyel kayyûme ve tûbüle. Tevbet-i abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi nef'an وَلَا ضَرًّا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين Allahümme izâ talâ'te leyleten nisfü min şaban alâ halkike fe'ud aleyna bimennike ve itkike ve kaddir lena min fazlike vâsi'a rizkik ve cealnâ mimmen yekûmu leke fiyâ bibâdı hakkik. Allahümme men kazayte fiyâ bivefâti fakzı ma'a zâlike lehu rahmetek ve men kaddarte tûle hayâti fec'al lehu ma'a zâlike ni'metek ve bellignâ mâ lâ teblughul âmâlu ileyh. يا خير من وقفت الأقدام بين يديه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا آمين. إلهنا تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك وأمل معروفك وفضلك الطالبون ورغب إلى جودك وكرمك الراغبون. فلك في هذه الليلة نفحات وعطايا وجوائز ومواهب وهبات تمن بها على من تشاء من عبادك وتخص بها من أحببته من خلقك وتمنع وتحرم من لم تسبق له العناية منك. فنسألك اللهم يا الله يا الله يا الله بأحب الأسماء إليك وأكرم الأنبياء عليك أن تجعلنا ممن سبقت له منك العناية واجعلنا من أوفر عبادك وأجزل خلق حظا ونصيبا وقسمة وهبة وعطية في كل خير تقسمه في هذه الليلة أو فيما بعدها من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو بلاء ترفعه أو معافاة تمن بها أو عدو تكفيه. فاكفنا اللهم كل شر ووفقنا اللهم لمكارم الأخلاق وارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة والبركة والسعة في الأرزاق وسلمنا من الرز والشرك والنفاق. آمين. اللهم إن لك نسمات لطف إذا أبت على مريض غفلة شفته وإن لك نفعات عطف إذا توجهت إلى أسيرها ونطلقته وإن لك عنايات إذا لاحظت غريقا في بحر ضلالة أنقذته وإن لك سعادات إذا أخذت بيد شقي أسعدته وإن لك لطائف كرم إذا ضاقت الحيلة لمذنب وسعته وإن لك فضائل ونعما إذا تحولت إلى فاسد أصلحته وإن لك نظرات رحمة إذا نظرت بها إلى غافل أيقظته. فهب لنا اللهم من لطفك الخفي نسمة تشفي مرض غفلتنا تشفي مرض غفلتنا وانفعنا من عطفك الوفي نفحة طيبة تطلق بها أسرنا من وثاق شهوتنا فالحظنا واحفظنا بعين عنايتك ملاحظة تنقذنا بك وتنجينا بها من بحر الضلالة فآتنا من لدنك رحمة في الدنيا والآخرة تبدلنا بها سعادة من شقاوة واسمع دعاءنا وعجل إجابتنا واقض حاجاتنا وعافنا وهب لنا من كرمك وجودك الواسع ما ترزقنا به الإنابة إليك مع صدق اللجاء وقبول الدعاء وأهلنا لقرع بابك للدعاء. اللهم يا جواد حتى يتصل قلبنا بما عندك وتبلغنا بها إلى قصدك يا خير مقصود فأكرم معبود نبتهل ونتضرع إليك في طلب معونتك ونتخذك يا إلهنا مفزعا وملجأ نرفع إليك حاجتنا ومطالبنا وشكوانا ونبدي إليك ضرنا ونفوض إليك أمرنا ومناجاتنا ونعتمد عليك في جميع أمورنا وحالاتنا. اللهم إنا وهذه الليلة خلق من خلقك فلا تبلنا فيها ولا بعدها بسوء ولا مكروه ولا تقدر علينا فيها معصية ولا زلة ولا تثبت علينا فيها ذنبا ولا تبلنا فيها إلا بالتي أحسن ولا تزين لنا جراءة على محارمك ولا ركون إلا معصيتك ولا ميلا إلا مخالفتك ولا تركا لطاعتك ولا استخفافا بحقك ولا شكا في رزقك. فنسألك اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام nazraten min nazaratik ve rahmeten min rahmatik ve atiyeten min atiyatike latife ve arzukna min fadlike ve ekfina şerre halkike ve ahfaz aleyna dinel islam ve enzur ileyna bi aynike leti la tenam ve atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kethira. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Amin. İlahena بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم واغفر لنا ما أنت بأعلم إلهنا بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم فاغفر لنا ما أنت بأعلم إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم فاغفر لنا ما أنت بأعلم اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم وما لا نعلم وأستغفرك ونستغفرك لما نعلم وما لا نعلم اللهم إن العلم عندك وهو عنا محجوب ولا نعلم أمرا نختاره لأنفسنا وقد فوضنا إليك أمورنا ورفعنا إليك حاجاتنا ورجوناك لفاقاتنا وفقرنا فأرشدنا يا الله فأرشدنا يا الله وثبتنا ووفقنا إلى أحب الأمور إليك وأحمدها لديك فإنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه وشيخنا كافلا İmam tarikatı efendimiz hasa bütün geçmişlerimizde ruhları için Orhan efendi kardeşimizin halası 110 yaşında vefat etmiş maşallah barakallah onda ruhu için ve bütün geçmişlerimizin ruhları için asker polis şehitlerimizin ruhları için Diyarbakır'daki 13 asker şehidimizin ervahı için ve diğer pilot 2 pilot şehidimizin ruhları için ve Allah için din için vatan için bu Müslümanların namuslarının mukaddesatının muhafazası için şehit düşen bütün şühedanın da ervahı için El Fatiha Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri